Hey, party people, bună seara, chisomanilor! Începe Summer Kiss Kiss in the Mix, ediție de miercuri. Iar cu voi, in the mix, DJ Young și Olex până la 11. De luni până vineri suntem timp de 3 ore de la 8 la... Începem de acum încolo 40 de minute non-stop mix. Iar apoi vom avea 2 ore doar de hituri mixate, fără publicitate. Începe petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm doar hituri.

pass through. I give you something bigger just to tell your ass to. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. Can a 100 years not dare when I pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like this. So I dare watch, hand wait for you to salute and chew, dear pimp. Not many women can refute, dear pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dear pimp. Nu uitați de postarea Star de Kiss-uri. A apărut deja pe facebook.com/KissFM România. Alegem de acolo cele mai interesante mesaje. Dar până atunci vine Ami Otravez, DJ Young și Olex. Rămân cu voi la Kiss Kiss in the mix. Kiss FM. Otra vez te extraño. Eres mi niño.

în frapier. Viața-i rău, se simte în atmosferă. Nu mai vreau să plec de aici. Oh, no, no, no, no. Să înceapă fiesta. Lasă baltă siesta. Hai, nele, nele, ne vin la soare. Hai, nele, nele, nele, ne vin. Vim la soare, hainele, nele, nele, ne vim. Hainele, nele, ne vim la mare. Haine, nu folosim. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne vim. Hainele, nele, ne vim la mare. Haine, nu folosim. E căldură mare, mon cher, ia mai toarnă-n păhărel. Banii zboară din portofel, dar eu tot îmi fac castel. De nisip, înțelegi ce zic. Cu DJ Yams și Olis.

in the mix. Uite încă două mesaje de pe Facebook-ul Kiss FM de la postarea Start de Dichisuri. Andrei Doroftei vrea pentru Teo, Sebi și Lavinia din Poiana Brașov. Andrei este din Suceava. Andreea Georgiana zice la mulți ani, Maria Sorina, ani frumoși și plin de tot ce e mai bun în lumea asta. Te pupă Andrei și te iubește. Avem trei piese foarte tari, Calețe la vii, Avicii, împreună cu Aloe Black, Wake Me Up, iar apoi Colors Dreams și Ina. La Summer, Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. They tell me I'm too young to understand.

9 ore de Summer Kiss Kiss in a Mix, cum îi spunem noi, ediție de vară, în formula DJ Young și Olix. Mai exact, îl avem pe Olix in the Mix și DJ Young on the mic. Super hituri mixate și printre ele de Kiss-uri, pentru că de luni până vineri ne întâlnim de la 8 la 11 seara. Luăm puțin mai încolo alte mesaje, alte de Kiss-uri, dar până atunci hai să mixăm. Red Blonde, Belele, Naughty Boy și Sam Smith, La La La, și o piesă nouă de la Jessica D și Glance, Get Down. Altfel spus, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm doar hituri. Astronomic privind, frustrarea își face victimele să cadă pe capete. Și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-le, ascultă Casanova. Steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca. Bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate damele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere.

from the flashlights, wearing on the side. You get all these highlights, rolling on them paper sheets. Bouncing off your body, baby, got me going down. Just the way you walk your work, there's magic on my mind. Girl, would you use this flavor, make it, break it, don't care. Staring funny faces, funny faces everywhere. On and on and on and on, looking it down up to the dome. Baby, work it, work it, work it, work it. Piesă nouă, mai fresh ca un suc de portocale, Jessica D, proiect nou împreună cu Glance, Get Down, se numește. Uite, am mai ales două mesaje, două dedichisuri. George din Satul Mare îi spune mamei sale la mulți ani și să știți că ascultă Kiss FM în fiecare zi de dimineață până seara, în speranța că o să prindă Kiss Cash-ul. Ne bucurăm foarte tare să auzim asta. Iar Grigoraș din Mangalia le spune tuturor chisomanilor, vă aștept la mare, unde e cald și soare, iar hiturile Kiss FM se aud în difuzoare. Hai că ești foarte tare! Cu siguranță ne întâlnim la Summer Kiss pe plajele Kiss FM din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Mixăm acum Ora Dion Friends. Connector vine cu imnul dragostei, Pink și Nate Rose și apoi Macklemore, Thrift Shop. Super hituri in the mix la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri!

Too shy.

side, I'll be by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, welcome to my life. Oh, you're one of a kind, you run in my mind. Every day and night, you're my like a star, my shining light. Happy by your side, happy by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, welcome to my life. La, la, la, it's such a beautiful life. And everything is alright as long as we are together. Summer Kiss Kiss in the Mix pe final și astăzi, dar mâine o luăm de la capăt și desigur tot de la 8 la 11 seara. DJ Young și Olex in the Mix. Nu uitați de podcastul nostru, locul în care găsiți toată arhiva de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm. O seară bestială mai departe. Ne auzim mâine la Kiss FM. Ascult doar hituri.